To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna, który strzelał na lotnisku w Paryżu, krzyczał, że chce umrzeć w imię religii, ujawnia prokurator. Amerykanie nie zgadzają się z założeniami programu Donalda Trumpa dotyczącego nielegalnych imigrantów. Niezależni dziennikarze zatrzymani przez białoruską milicję są wypuszczani z posterunków. Mężczyzna, który strzelał na lotnisku w Paryżu, krzyczał, że chce umrzeć w imię religii, ujawnia prokurator François Molin. Według zeznań żołnierzy napastnik powiedział: ja jestem tu po to, by umrzeć dla Allaha. Rano w porcie lotniczym mężczyzna wyrwał pistolet maszynowy kobiecie będącej w trzyosobowym patrolu pilnującym sali odlotów i ukrył się w jednym ze sklepów na lotnisku. Jak powiedział prokurator Molin, wkrótce potem został zastrzelony przez żołnierzy. Oddano do niego trzy strzały, trzeci okazał się śmiertelny. Wszystko to trwało krótko, tylko kilka minut. Z lotniska Orly ewakuowano blisko 3000 pasażerów. Ekipy antyterrorystyczne z psami sprawdzały, czy mężczyzna nie zostawił żadnego ładunku wybuchowego. Służby poszukiwały też wśród podróżnych wspólnika napastnika. Władze lotniska szacują, że zamknięcie ruchu spowodowało utrudnienia dla prawie 6000 pasażerów. 11 kandydatów wystartuje w pierwszej zaplanowanej na 23 kwietnia turze wyborów prezydenckich we Francji. Taką decyzję ogłosiła Rada Konstytucyjna. Aby kandydatura była przyjęta przez Radę Konstytucyjną i oficjalnie uznana, pretendent do fotela prezydenta musi zebrać co najmniej 500 podpisów deputowanych, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, radnych i merów. Najwięcej podpisów zebrał ten, nad którym wiszą największe chmury, spowodowane różnymi skandalami finansowymi, od wypłacania wynagrodzenia żonie i dzieciom z kasy publicznej po kupno luksusowych i bardzo drogich garniturów. François Fillon, kandydat republikańskiej prawicy. Zebrał on w sumie ponad 3,5 tysiąca podpisów. Nieco ponad 2000 ma przedstawiciel socjalistów Benoît Hamon, 1800, jeden z pary liderującej w sondażach Emmanuel Macron, a dalej przywódca skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen zebrała ponad 600 podpisów. To tak zwana wielka piątka kandydatów. Pozostałej szóstce mniej znanych postaci francuskiej sceny politycznej daje się znikome szanse na przebrnięcie pierwszej tury wyborów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Amerykanie nie zgadzają się z założeniami programu Donalda Trumpa dotyczącego nielegalnych imigrantów. Najnowszy sondaż na ten temat opublikowała stacja CNN. Sprawa ta dotyczy tysięcy naszych rodaków żyjących za oceanem bez udokumentowanego statusu. 60% Amerykanów zapytanych przez ankieterów twierdzi, że priorytetem rządu kwestii migrantów bez statusu jest opracowanie planu zalegalizowania ich pobytu. Chodzi o osoby, które pracują, rozliczają podatki, a przede wszystkim wychowują dzieci, które są obywatelami USA. 1/4 ankietowanych uważa, że najważniejsze kwestie imigracji jest zatrzymywanie osób przekraczających nielegalnie granice Stanów Zjednoczonych z Meksykiem, a tylko 13% twierdzi, że najistotniejsza jest deportacja nieudokumentowanych mieszkańców kraju. Donald Trump w zeszłym miesiącu w wystąpieniu przed Kongresem powiedział, że popiera ideę reformy imigracyjnej. Prezydent przede wszystkim zamierza wydalać z kraju nielegalnych imigrantów, którzy dopuścili się przestępstwa. Krytycy tych rozwiązań podkreślają, że definicja osoby łamiącej prawo jest tak rozległa, że na przykład deportowani byliby ludzie, którzy już działają wbrew prawu, żyjąc bez udokumentowanego statusu, a przecież chodzi o to, aby im pomóc, a nie deportować. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Niezależni dziennikarze zatrzymani przez białoruską milicję są wypuszczani z posterunków. Na wolności jest już ekipa telewizji Bielsat zatrzymana w Borysowie pod Mińskiem oraz troje dziennikarzy w obwodzie witebskim. Na Białorusi w kilku miastach miały się odbyć antyrządowe wiece, do udziału w których wzywali m.in. miejscowi anarchiści. Jednak tylko w Mozyrzu, Kobryniu i Swietłachorsku na placach miejskich pojawiły się niewielkie grupki ludzi. Na obsługę zapowiadanych demonstracji jechali dziennikarze niezależnych mediów. Z wyliczeń rozgłośni Radio Swoboda wynika, że pod różnymi powodami zatrzymano 9 z nich. Większość po kilku godzinach wypuszczono z posterunków. Na razie nie wiadomo, czy spotkają ich jakieś dalsze konsekwencje prawne. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Jutro w całej Polsce pochmurno, może spaść deszcz, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i deszcz. 6 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 12 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu może powiać mocniej. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to był zespół The New Pornographers w piosence Hey Snow White. Piosenka pochodzi z płyty ze składanki pod tytułem Dark Was the Night, jednej ze składanek fundacji Red Hot. Fundacja Red Hot, jeżeli pamiętacie, wiele, wiele lat temu już zaczęły się ukazywać takie składanki, często opatrzone grafikami Keitha Haringa, Red Hot and Dance, Red Hot and Blue. Generalnie Fundacja Red Hot zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat AIDS i pomocy ofiarom tej choroby. Dzisiejsza Głowa, Serce, Baza będzie bazować właśnie na składankach. Będą to składanki różnego rodzaju. Dark Was the Night jest fantastycznym przykładem takiej składanki, która daje niezły przegląd sceny alternatywnej, bieżącej. Dlatego posłuchamy jeszcze jednego utworu z tej właśnie płyty. To będzie David Byrne z zespołem Dirty Projectors w utworze Naughty Pine. Był David Byrne i zespół Dirty Projectors, Naughty Pine ze składanki Dark Was the Night. Już kiedyś w programie Głowa, Serce, Baza wspominałam o tym, jak wielką skarbnicą przebojów są składanki piosenek do filmów. No i tutaj będzie właśnie tego typu płyta, której wtedy nie miałam już czasu zagrać na antenie. To będzie wspaniały soundtrack do filmu Między słowami Sofii Coppoli. Na tej płycie znalazła się między innymi ta piosenka. Nie. Kazeo Atsumete, zespół Happy End, albo można powiedzieć Happy Endo. Piosenka ze ścieżki dźwiękowej do filmu Między Słowami. Powiem tylko w paru słowach, że zespół ten nagrywał na przełomie lat 60. i 70. Bardzo króciutko zresztą. I właśnie wyczytałam, że jest to pierwszy prawdopodobnie zespół rockowy japoński, który śpiewał w ojczystym języku i nagrywał. No to dalej. Są składanki dość oczywiste, takie jak właśnie ścieżki dźwiękowe do filmów, jak płyty w hołdzie, ale zdarzają się też takie, które mają bardzo zagadkowy temat przewodni. Jest na przykład taka składanka, która nosi tytuł Rogues Gallery i została tak naprawdę powołana do życia przez reżysera Piratów z Karaibów, między innymi Gora Werbińskiego, który wymarzył sobie płytę z szantami śpiewanymi przez różnych wspaniałych artystów po obu stronach oceanu. Na tej płycie znalazła się między innymi piosenka wykonywana przez Robin Holcomb. Poor old man came riding along, and we say so, and we hope so. Poor old man came riding along. Must die, and we say so, and we hope so. Poor old man, your horse, he must die. Poor old man. good month's pay. And we say so, and we hope so. I think I hear our old man say, say so, and we hope so. Give them their grog for the 30th day. Poor old man. Then up they locked to the main yard arm, and we say so, and we hope so. Then caught him adrift, and he'll do no harm. Robin Holcomb w piosence Dead Horse. Muszę przyznać, że nie słyszałam o tej artystce przed przesłuchaniem składanki Rose Gallery i urzekła mnie absolutnie. Także już zdążyłam sięgnąć po innej płyty i na pewno pojawi się jeszcze w tej audycji. No to może jeszcze jeden utwór z tej składanki pirackiej, składanki morskiej, składanki Shant. Tym razem będzie to dobrze mi znany artysta Brian Ferry w piosence The Cruel Ship's Captain. The boy to me was bound apprentice, 'cause his parents, they were poor. So I took him from St. James's workhouse for to sail on the Greenland shore. One day nothing to him, and did I say? But I rushed him to my frozen yardarm, and I kept him there all the next day. When his eyes and his teeth hang before me, with his hands and his feet down low, with a tarry gasp up there I killed him, for I would not hear his cries below. I would not hear his cries below. Now all you see captured in every year. Take advantage by me. Don't abuse your young apprentice boys because it's marriage and surely be. Oh, else it's hard it should be. Yes, it's hard it should be. Brian Ferry, The Cruel Ship's Captain. Jeżeli zespół akompaniujący kojarzy wam się trochę z Nickiem Cave'em, nie jest to przypadek. Ten album nagrywano w paru podejściach, w paru studiach i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. I za każdym razem każde studio miało jakiś swój tak zwany house band. Ten był złożony między innymi przez Nicka Cave'a i składał się z muzyków, którzy często mu akompaniują. Nick Cave również pojawia się na tej płycie, ale akurat jego piosenki dzisiaj nie wyemitujemy. Składanki oczywiście często są po prostu płytami w hołdzie. Magazyn Mojo raz na jakiś czas zbiera różnych, najczęściej młodych, alternatywnych artystów i daje im temat. Tematem jest twórczość albo konkretny album jakiegoś uznanego, klasycznego wykonawcy. Tak było w przypadku płyty w hołdzie Fleetwood Mac. To będzie wersja piosenki You Make Loving Fun, zagrana przez zespół The Besnard Lakes. We'll be right back. Zespół The Best North Lakes w piosence Fleetwood Mac You Make Loving Fun. Zespół nieznany mi, poza tym jednym utworem, ale podziwiam ich odważne użycie płyty pogłosowej. Wydaje mi się, że nie ma miejsca na półśrodki w prawdziwej muzyce rockowej. To teraz kolejny album w hołdzie, tym razem poświęcony Serge'owi Ginsburgowi. To będzie Michael Stipe w piosence L'Hôtel. I wanted 10 pence for the dryer. Yes, that was how we met. My laundry bag was broken. My clothes were soaking wet. I felt I needed hugging. You needed board and lodging. I can't complain, we went down the drain. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Now my socks are your socks in the dryer. And your jeans run into my shirt. You always were untidy. You want some coffee round at my place? It all seems just a laugh, but you hadn't left there 2 weeks later. Your hair's all over the bath. It's good to get you to go. I had to learn to say no. I can't complain, we went down the drain. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Now my socks are your socks in the dryer. And your jeans run into my shirt. I can't complain, we went down the drain. Always were untidy. To była Vivian Goldman w piosence Laundrette ze składanki, tym razem poświęconej bardziej eksperymentalnej stronie muzyki tanecznej, new wave'u. To była taka seria składanek, nosiły tytuł Disco Not Disco. Wrócimy teraz na chwilę do składanek z filmów. Jeżeli słuchali Państwo którejś z moich poprzednich audycji, wiecie, że uwielbiam Wesa Andersona i uwielbiam sposób, w jaki podchodzi do ilustracji muzycznej swoich filmów. To będzie utwór z filmu wykorzystany w filmie Podwodne życie ze Stevem Zissou. Should I try to hide the way I feel inside my heart for you? Would you say that you would try to love me too? In your mind, could you ever be really close to me? I can tell the way you smile. If I feel that I could be certain, then I would say the things I want to say tonight. But till I can see that you'd really care for me, I will dream that someday you'll be really close to me. I can tell the way you smile. If I feel that I could be certain, then I would say the things I want to say tonight. But till I can see that you'd really care for me, I'll keep trying to hide the way I feel inside. Zespół The Zombies, The Way I Feel Inside. No ale jeśli widzieli Państwo Podwodne życie ze Steve'em Zissou, wiecie, że prawdziwą gwiazdą muzyczną tego filmu był brazylijski piosenkarz Seu Jorge. O tempo se passou e é tão bom ter você aqui. Não há limites para o amor quando se vive com sorte. A vida contigo é muito melhor. Esqueci o medo de viver só. Com você me sinto bem, contigo sou feliz também. Agora o mundo só nós dois, e todo o resto ficou pra depois. Enquanto eu estiver aqui, o nosso amor vai ser forte. A vida contigo é muito melhor. Esqueci o medo de viver só. Com você me sinto bem, contigo sou feliz também. All you precise. Meu amor por ela é forte como ele não tem. All you precise. Meu amor por ela é forte e como ele não tem. E se outros têm, pode ter certeza que o meu é superior. Agora o mundo só nós dois, e todo o resto ficou pra depois. Não há limites para o amor quando se vive com sorte. A vida contigo é muito melhor. Me perdi do medo de viver só. Com você me sinto bem, contigo sou feliz também. All you pretty things. Meu amor por ela é forte como ele não tem. All you pretty things. Meu amor por ela é forte e como ele não tem. E se outros têm, pode ter certeza que o meu é superior. Jorge w piosence Davida Bowie, All You Pretty Things, właśnie takimi coverami Davida Bowie, wypełniona jest ścieżka dźwiękowa do filmu Podwodne życie ze Steve'em Zissou. Nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwisko tego piosenkarza. Jeśli mówicie Państwo po portugalsku, prosiłabym o wiadomość na mój adres mailowy, to jest głowaserce@polskieradio.pl. Kolejnym albumem zbierającym różnych wykonawców jest płyta poświęcona Yoko Ono. Płyty poświęcone Yoko Ono są dość specyficznymi płytami w hołdzie, ponieważ na wszystkich tych płytach pojawia się również Yoko Ono. Co o tym myślicie? Nie wiem. Ja Yoko Ono uwielbiam, dlatego chętnie wyemituje tę piosenkę właśnie, to będzie Soul Got Out of the Box, która jest w pewnym sensie remiksem zrobionym przez zespół Portugal The Man. The soul got out of the box. The soul got out of the box. The soul got out of the memory box and placed itself on an unpaved road. The soul kept shivering like an untouched woman weeping. The wind was very fine. The wind was very fine. The soul kept shivering like an untouched woman, weeping without tears. Hello, doomsday, could you be my friend? My soul got out of hand. Come on, doomsday, I feel alone. Since the soul got out. Yoko Ono i Portugal the Man, Soul Got Out of the Box. Tyle dzisiaj płyt przyniosłam, a czas płynie nieubłaganie. Mam przed sobą jeszcze swoje dwie ulubione składanki. Jest to September Songs poświęcone Kurtowi Weilowi, które już Państwo słyszeli. I ścieżka dźwiękowa z musicalu Nightmare Before Christmas. To będą dwie miniaturki, ale śpiewane przez siostry. Pierwsza siostra to Mary Margaret O'Hara, a druga to znana bardziej z wielkiego ekranu Catherine O'Hara. Thank you. even though you lie, even though you lie, you lie in a sink of corruption. The arm of God does not forsake you. He places on a golden throne. Hail, O thief. Thank you. Catherine O'Hara, Sally's Song, a przed nią jej siostra Mary Margaret O'Hara w piosence Fürchte dich nicht. Głowa, serce, baza dobiega końca. Przy mikrofonie Gaba Kulka. Zapraszam już za tydzień. Posłuchamy piosenek z fortepianem. Dzisiejszą audycję przygotowały Aleksandra Baszuń i Agnieszka Łukasiewicz, a zakończymy najlepszą składanką we wszechświecie, czyli taśmą z przebojami Starlorda, zespół Redbone, Come and Get Your Love. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.